Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Simon Richard Nielsen. God morgen og velkommen til Millionærklubben. Europa mangler vand, vind, sol, gas, olie, atomkraft. Kort sagt, Europa mangler energi. Og selvom udviklingen lige nu er sådan temmelig skræmmende, man kan bare se på sine elpriser derhjemme, så er jeg ked af at sige, at perspektivet ikke er mindre skræmmende. Men som altid på de finansielle markeder, så er der måske også muligheder for investorerne at kunne tjene lidt penge på det her. Det vender vi tilbage til senere på området. Jeg har nemlig besøg af en af Danmarks største kapaciteter på hele det her område. Det tør jeg godt sige, Morten Springborg. Du er jo temaspecialist i kapitalforvalteren Sea Worldwide. Det er rigtigt, men store ord, synes jeg. Det er meget stort. Jamen, det er for at give dig sådan lidt forventningspres, så du virkelig kan performe om lidt. For det allerførste, så skal jeg også lige sige godmorgen til dig, Lars Svendsen, vores helt egen aktieekspert her på Jørinvestor. Og Lav, vi tager jo lige 5-6-7 minutter, hvor vi lige kigger på markederne. Hvad er de store nyheder her til morgen? Ja, den store nyhed er, altså, den er jo sådan negativ art, det er, at der er kommet en formelding fra Scandinavian Tobacco Company, det her cigar. Producenten og pibetobakproducenten laver en årsag, så vi husker det, men hvor de nedjusterer for Q2, og det er jo sådan en cash flow aktie, han tjener masser af penge, det gør han sådan set også stadigvæk, men de kommer ud og siger, at det går noget dårligere med salget, og han skiller sådan set lidt sit salgssystem ud. Han har jo også nogle, han har mandet sådan noget internet, hvis du bestiller en cigar, så kan du gøre det, og så kommer den med posten, og det er pakket ind i sådan et eller andet hylster eller noget, jeg ved ikke, men han brokker sig egentlig over, at hans salgssystem, hvor han også har købt noget op i USA jo, ikke helt performer så godt, altså hvor de er helt fremme ved kunden, ikke? Men altså meget sådan noget lidt angro-agtigt noget, alligevel sådan noget, det er ikke sådan, at de har en butik liggende på hvert hjørne i New Orleans, men det er egentlig det, han brokker sig over, og det giver så anledning til, at deres cash flow, som ellers er meget højt, det ikke helt kommer. Altså det er en negativ afvielse, og så er det jo det ved det, at nu har vi set, det rigtig kommer om 2 dage, den 24. Men han har jo købt, jeg ved ikke, hvor mange virksomheder op. Og han købte jo også for, jeg ved ikke, om det er snart halvanden år siden eller sådan noget, en hollandsk, meget stor hollandsk virksomhed op. Det er sådan en konsolidering, han samler det hele ind i sin hat. Og han er verdens største cigarproducent, vi ved. Ja, det kan godt være, der er nogen på Cuba og så videre, og der skal han jo ind, når de bliver åbnet en dag. Men i og med, at han kører det der løb, og som jo rigtig nok strategisk set, at så har han jo, er det jo lidt utilfredsstillende, når noget ligesom ikke kommer til at glide så godt ind i rækken, som det er. Men altså, det er ikke nogen katastrofe, det er bare... Ja, hvad siger markedet til det? Den falder 11% til 127, den har jo haft en tur. Jamen, den lå jo dernede og glåede hele tiden med 100-120, ikke? Og så kommer han lige pludselig ud og fortæller, nu begynder det at køre det her, ikke? Og vi sidder jo i så stor markedsandel, og integrationen af de nye enheder går godt og alt det der. Og så rykker den jo op i omkring 140, og alle var glade, og han betaler højt udbytte. Men, og derfor er det jo lidt... Og nu går det hele op i røg. Men det er jo lidt... Det er lidt fordi de har jo egentlig gjort det meget godt og så videre, men så lige pludselig er der sådan, nu skal han ud og sparke sin salgssystem i vist sted, ikke? Og nu? Ja, tak. Vi har brug for lidt galgenhumor i dag, tror jeg, fordi det er et alvorligt emne, vi skal ind på, og resten af nyhedsbilledet er heller ikke sådan super betryggende. Altså, det store C25-indeks er nede med næsten 1%, og det der ligesom er temaet i hvert fald rundt omkring i verden, det er, at renterne igen er begyndt at stige. De tog et godt hook op i fredags, altså kort før weekenden, og teknologiaktierne satte sig 2% på Nasdaq. Og dollaren stiger. Og dollaren stiger. Den er næsten nede i paritet med euroen nu. Den er... Så får vi lidt medvind på, i hvert fald for jer, der har amerikanske aktier derude. Ja, der er skibe, du. Det er jo også dollarvarer. vi kan simpelthen ikke køre 500 millionærklubben uden, der kommer skibe og tanker og hvad vi er. Det er udmærket. Men olieprisen har ikke stemt. Altså, den ligger jo sådan, nogenlunde hedder det der, glor på $90. Den er ikke sådan... Og så er vi jo den historie, også lige må tage ordet fra dig, det er jo, at Warren Buffett, den gamle kæmpe derovre, verdens tredje rigeste mand, eller hvad han er, alt efter om Buffett, eller ham der måske er i godt humør eller dårlig humør, og har 5 retssager på nakken, så det ændrer jo lidt på sige ting. Men han er ude og har fået lov til at købe sig op til 50% i Occidental Petroleum, som er en upstream, altså sådan, der rigtig har olien og gas i jorden, og er meget amerikansk. Det har han så fået lov, han har 20 allerede, og det er jo så, hvis nok, ja, jeg føler ikke så meget med det, men det er sådan lidt også en kamp med nogle af de andre, fordi der er nogle af de andre af de der amerikanske tycoons. Harald Eichen har købt en stor lunds i den, også, og et par af de andre vil også sådan, så løber de sådan, det er sådan old boys club der, men altså de, hvor de konkurrerer med hinanden. Hvad ser lidt ud til, nu får han måske lov til det, men det er jo en cashflow. Accelererer, for han køber den. Jeg ved ikke, om timingen er så god, men det er... Altså, som altid, når Warren Buffett går ind i et eller andet, ja, så kommer der en markedsreaktion, og Occidental Petroleum steg altså også, ja, over 9-10% på Wall Street fredag aften. Ja. Han skal bare, det er jo meget nemt at være Warren Buffett, ikke? Man, ja, køber et eller andet, og så stiger kursen. Ja, ja, jo, men det er jo klart, der er jo mange, der vil... men nu har han jo spøgt rundt i den i lange tider, ikke? Der var jo den berømte historie, hvor der var, de der var en eller anden, jeg ikke ved, hvad der var, det der med, at ledelsen, der var nogen, der fik de der flyplaner på et tidspunkt, på 2 år siden, de fandt ud af, at de skulle flyve Oxy, var ikke Oxy-folken, der skulle flyve ud til Nebraska, der hvor han sidder ude der, Oklahoma, så kunne de godt regne ud, der er nok noget. Jamen, det, så ved, man skal måske vide, hvem der flyver hvor, ligesom den med Finanstilsynet, der fløj til USA lige pludselig, for hvad skulle det, der har vi ikke fået opklaret, det må du tjekke op i eftermiddag. Måske, ja, det var toppen af Finanstilsynet, det danske Finanstilsyn, ja, som var åbenbart blevet kaldt til møde i Washington, og vi ved det var også, sidste uge, så de må snart være fundet ud af det. Nu får vi se. Det er spændende. Det er selvfølgelig Danske Bank, vi det kunne være, venter på en afgørelse på. Men så skal du følge op, for man glemmer jo hele tiden de der historier. Jamen, vi skal nok glemme. Ja, ja. Eller vi skal nok huske det hele. Og jeg skal lige... det her glæder mig til, og jeg har sådan set glemt det hele ugen. Jeg er jo bare vikar for Bodil. Ja. Men det her nyhedsoverblik, som vi sådan traditionen tro starter Millionærklubben på, en serviceoplysning. Her på Jørgenvester har vi også lavet en podcast, som kun tager 5 minutter, og der får man altså serveret de absolut vigtigste nyheder, som ligesom gør en klar til, at børsen åbner klokken 9. Så hermed bare en anbefaling givet videre, og lige om lidt, så går vi til det, den store europæiske energikrise. Ja, Morten Springborg. Du overtager mikrofonen herfra. jeg ved, du har sat dig virkelig godt ind i det her, og du har jo skrevet lange artikler om energitransformation. Altså for et år siden, der talte vi alle sammen om den grønne omstilling. Nu, ja, taler vi mere, hvordan får vi noget energi her og nu? Hvordan får vi på mellemlang sigt, og ikke mindst på lang sigt? Vil du ikke bare starte med at sådan tegne, skal vi sige, situationen, som den er nu i Europa? Den situation, den er yderst kritisk. En ting er, at Europa faktisk til min overraskelse har været i stand til at få fyldt gasreserverne op. På den måde, at vi er nu in line med at kunne nå i mål med målsætning om at få fyldt op, før vinteren kommer. Og det er jo positivt. Men prisen, man har betalt, har været astronomisk. Den naturgaspris, man betaler i Europa i dag, er lidt afhængig af dagsformen, 10-15 gange højere end det, som man betaler i USA. Og det slår jo igennem på elpriserne. Nu har jeg ikke tjekket det her i dag, men var det i torsdags eller fredags, ville over 500 € per megawatt-time i Danmark. Og det er også 10-15 gange mere, end elprisen plejer at være. Jeg var lige at kigge på Nordpol, inden vi gik i studiet, og det ser altså ud, som om den tigger op igen her mandag morgen. Ja. Og det er virkelig, virkelig alvorligt. Og vi kan komme tilbage til det, men jeg mener, at det er resultatet af forskellige forhold, som går tilbage ikke bare til Putins krig, men går langt, langt tidligere tilbage. Altså det er noget fundamentalt og strukturelt i den europæiske energipolitik, som har fejlet. Fuldstændig. Fordi lige nu, der hører vi også de her historier om... Så mangler vi vand, altså der er tørke i Europa, ja, så det vil sige de store floder, Donau, Rhinen, ja, der er ikke nok vand. Det vil jeg altså ikke klandre politikerne for. Nej. det var jo pænt. Og jeg tror også på, at vandet skal nok også komme tilbage. når vi kommer ind i vinteren. Men hvor er det, vi har totalt fejlet her på det gamle kontinent? Altså, hvis vi går tilbage til tiden efter finanskrisen, der havde vi havde jo, du kan sige helt tilbage fra 2002-2003 stykker, der har vi haft en opadgående konjunkturcyklus for råvarer. Og det fortsatte ind til efter finanskrisen. Og man vil måske huske, at vi på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om det var 2007 eller 2008, det kan være Lav, han er bedre med her, men der toppede olieprisen jo omkring $144 per tønde. Ja, det var sommeren 8, vi fulgte den rent $147. Ja. Det var den, og det var ekstremt. Ja. Og så kom finanskrisen, og så troede vi jo, at de råvaremarkeder der, de ville kollapse. Men Kina kom jo så ind og stimulerede sin økonomi. Og faktisk kan man sige, at Kina stimulerede hele verdensøkonomien dengang, og var en del af forredningen af den vestlige økonomi også dengang, fordi man stimulerede sig voldsomt. Og det var enormt råvaretung stimulering, og det betød jo så, at vi havde en rekyl igen opadgående i råvarepriserne. Og reaktionen var blandt de råvareproducerende virksomheder, at man overinvesterede på toppen af en cyklus. Og det betød jo så, at de her efterfølgende kunne man jo konstatere, investeringerne som selskaber, som for eksempel Shell eller BP eller BHP inden for minedrift, de investeringer, man havde foretaget sig derfor godt 10 års tid siden, de var ikke gode. Og man havde overinvesteret, og man fik dårlig afkast på investeret kapital. Så der har været sådan en revolte blandt investorer, og man har udskiftet ledelserne i mange af de her råvareproducerende selskaber, inklusive også olieselskaberne, og bedt dem om at fokusere på shareholder value creation, og ikke på at vokse og blive store og levere volumenvækst. Altså, I skal tjene nogle penge? I skal tjene penge, ikke? Og vi skal have udbytte, vi skal have tilbage købe aktier. Mm. I skal ikke udvide produktionen, ja. I skal bare klemme nogle penge ud af det her. Så det var det første kapitel, og den kørte fra 2012-13 stykker. Og så sideløbende har vi så haft den her enorme bølge af bekymring omkring klimaet og ESG-agendaen, som har gjort det, som alle ved i dag, utroligt svært at have noget at gøre med den fossile industri. Der har været, og dermed, vi kan jo snakke om, hvad det er for, hvor kommer det her fra, det her pres, men om det er politik, eller om det er interesseorganisationer, eller det er befolkningerne bredt, hvordan presser man på for at få mindsket CO2-udledningen. Summa summarum er, at det har betydet, at der har været et fuldstændig omstilling af forretningsmodeller, i særdeleshed blandt de vestlige energiproducerende selskaber, om at overgå til en anden forretningsmodel. Et bedste eksempel, det er de europæiske olieselskaber, som alle sammen allokerer enorme summer nu til vedvarende energiproduktion, og allokerer ikke ret mange penge til olie- og gasproduktion. Og det har betydet, at investeringerne i fossile energier er gået fra $800 milliarder i 2014, som var top, til omkring 300 i dag. Og det er alt for lidt til at kunne erstatte den fossile energi, vi bruger. Og bare sådan kan jeg sige, at de store tal er, at vi bruger omkring 100 millioner tønder olie om dagen. Det bliver sådan cirka 30 milliarder tønder om året. Dertil kan vi så lægge, hvis man omregner energien i gas til tønder, så bruger vi 20 milliarder tønder gas om året. Så 50 milliarder tønder olie og gas bruger verdenen hvert år. Sidste år, der fandt vi 6 milliarder tønder. Det er det laveste exploration-fund, verdenen har leveret siden 1952. Så vi forbruger nu ned den reserve, vi har af energi, på en måde, som er helt uholdbar. Og den bagvedliggende problemstilling her, det er jo, at vi har haft en fuldstændig naiv opfattelse af, at vi ville være i stand til at sænke forbruget af fossile brændsler, samtidig med, at vi voksede de vedvarende energier. Og derfor står vi i energikrisen nu, som er strukturel karakter, og det kommer til at tage mange år at fikse det. Hvorfor er olieprisen så ikke skudt i vejret til $150 per tønde, hvis det, du siger, er gældende? Dels så er der jo en... Altså, der er ikke noget, der er sikkert i den her verden her. Men der er en stor sandsynlighed for, at vi kigger ind i en recession. Jeg er helt overbevist om, at sandsynligheden den er tæt på 100 i Europa, og den indtræf for flere måneder siden. Fordi vi kan ikke operere med sådan nogle energipriser her. Det ødelægger simpelthen vores økonomi. Men det, som man også kan se, det er jo, at det går heller ikke pokkers godt i Kina, og de forward-looking indicators, som man siger så fint på engelsk, i USA er heller ikke gode. Så potentielt er der en sandsynlighed for, at vi er på vej ind i en global dyb afmatning, grænsende til en recession. Altså, det er klart, det er jo ikke godt for efterspørgselen efter noget som helst, og i særdeleshed ikke energi. Nej. Men er det ligefrem sådan, du vil sige, at der er nogle, der er nogle konjunkturmæssige, hvad skal vi sige, nogle midlertidige ting, som måske sminker, hvor alvorligt den sådan underliggende strukturelle situation er? Altså man siger jo normalt, at løsningen på høje priser er høje priser. Ikke? Fordi det gør folk, de bruger mindre af det, hvis det er for høje priser. Det gør man også på gas nu. Ja. Men så er energikrisen vel snart slut, fordi de banker jo op af, i hvert fald elpriserne kører op. Før vi kommer til det, så vil jeg sige, der er så også en anden grund til, at vi har set det her. Det er jo, at Biden, han skal jo gerne få så godt et midterm election som muligt. Og han spiller jo på alle de tangenter, han har mulighed for, med udgangspunkt i, at han står utrolig svagt. Og en af de allerstørste udfordringer i USA, det er selvfølgelig pump price. Hvad betaler man, når man skal ned og fylde sin bil op? Og det har været virkelig vigtigste politiske agenda i USA i nogle måneder. Og det var jo Putins price hike i USA. Det var Putin, der fik skylden for de høje gaspriser, eller olie- eller benzinpriser. Og Biden har haft mulighed for at man kan sige, manipulere markedet på den måde, at han har frigivet volumener fra det, der hedder strategiske oliereserver i USA, på en måde, som vi aldrig nogensinde har set før. Så der er blevet pumpet enorme mængder olie ud i markedet fra de her reserver, men de skal jo genkøbes på et tidspunkt. Og faktisk er de amerikanske strategiske oliereserver, de er jo ment til at være der, when the shit really hits the fan, altså når det virkelig bliver kritisk. Og det kan man diskutere, er det i dag? Nej, det er kun kritisk for Biden, fordi han skal genvælges, og derfor bruger han det her politisk. Så jeg vil sige, at det presser prisen ned kortsigtet, men når vi kommer på den anden side, og man skal til at genopbygge de her lager, som er historisk lave, så står vi altså i en svær situation. Og så kan jeg tabte jeg lige sutten her. Det gør ikke noget. Ja, Morten, jeg skal faktisk lige bede dig om at rykke lidt tættere på mikrofonen i det hele. Må jeg lige sige det om det der, hvis du spørger, hvorfor stiger prisen ikke? Balladen er jo, at normalt opfatter vi et eller andet ting, en pris på en bil, mælk eller andet, også energi, som værende kost plus en avance. Men sådan er energimarkedet jo ikke. Altså, der bliver ikke produceret olie, som koster over $50. Men jo, det gør der, og det er, hvis man overhovedet diskuterer det, så er det det der tjæresandsolie over fra USA, der er det værste svineri, man overhovedet kan bruge. Ikke? Men det er jo en politisk pris. Det er jo en fagforening, der bestemmer prisen. Derfor er det jo også, at vi har jo altså lige præcis en 2-3 stykker, som er blevet sat ud af markedet. Ikke? Derfor er det også nu, man taler med Iran. Venezuela vil man også forbarmes over, fordi dem har vi brug for. Venezuela har vist nok verdens næst største oliereserver. Det er så lidt besværligt olie, fordi det er noget fedt stads. Og de amerikanske olieraffinaderier er faktisk gode til at tage det. Men derfor få dem tilbage. Og det er jo sådan set, det er jo rent politisk diskussion. Fordi vi har det der, at det er et politisk marked. Ikke? Og derfor er det også, at dem, der er frie producenter, de producerer alt, hvad arme og ben og det hele kan række. Mens OPEC og russerne og de der, de sidder og følger nogle kvoter, fordi det er dem, der er fagforeningen, der holder prisen ikke, oppe. Derfor er alle opmærksom på, at du mener fagforening i overført betydning, naturligvis. Det er fagforening i overført betydning. Ja, det er jo et kartel, ikke? Og kartel er jo en slags fagforening, ikke? Ja. Men jeg er nødt til at insistere, Lav. Du er ved at tage fat på en diskussion om det globale oliemarked. Vi skal lige tilbage på sporet, som jo er energipriserne, strømpriserne i Europa. Og hvad betyder det for ikke bare danske forbrugere, men europæiske forbrugere og europæisk økonomi? Altså en firdobling af strømprisen på meget kort tid. Nu kan man så sige, at i Danmark der har vi så høje afgifter på det her, at det slår ikke igennem en til en, selvfølgelig. Men sådan er det ikke i mange andre lande. Hvad er perspektivet på sådan det økonomiske plan, når en så vigtig råvare bare suser op? Altså, der er en lang, lang, lang række industrier i Europa i dag, som ikke er i stand til at levere et positivt cashflow selv på en fuld som ikke kan levere en afkast på deres fabrikker. Vi har set, at aluminiumsproduktionen er blevet lukket af Norsk Hydro. Vi har set, at der er en zink-smelter, som er blevet lukket ned for nyligt, ejet af et tradinghouse, der hedder Trafalgar. Vi har set, at det berømte tysk-østrigske glas hus, som jeg virkelig godt kan lide som vinmand, Riedel, de lukker produktionen. Det er dem, der laver de her helt tynde, meget, meget, meget fine vinglas, fordi de kan simpelthen ikke få tingene til at hænge sammen. Og hvis du går igennem alt inden for den petrokemiske, altså sådan noget som plastik og kemiindustri, virkelig kritisk gødning, fordi gødning er jo et input til landbrugssektoren, kan ikke blive produceret i Europa. Men lang, lang industrier, som falder bort nu. Og faktisk er elpriserne så høje, falder bort, at de kan ikke producere i Danmark eller i Europa med en profit, og derfor lukker de. Og de er, altså, de er fysisk ved at lukke ned for produktionen? Yes. Og det har været en gradvis proces, hvor man er startet med at sænke volumenerne, men nu begyndte vi, altså, de sidste 3-4 uger har vi fået annonceringer fra de store, større børsnoterede selskaber om, at de lukker ned i Europa. Og det er noget dertil, hvor det virkelig er kritisk, og den økonomi, det er aller kritisk for, det er jo det, som er lokomotivet i Europa, nemlig Tyskland. Omkostningerne for energi er nu så høje, at det truer selv profitabiliteten af bilproduktion i Tyskland. Og hvad gør man så? Fordi det er jo en mega stor arbejdsgiver, og politisk meget, meget højt op på agendaen i Tyskland. Samtidig med alle de andre problemer, som den industri har. Så det er virkelig, virkelig kritisk. Og så kan du sige, hvad skal vi så i Europa gøre ved det? Det, som vi har gjort, det er jo, at vi har importeret energien, ikke fra Rusland, som vi har lukket for, men vi har så taget det fra det globale gasmarked igennem det, der hedder LNG-markedet, og der ser vi i dag nogle sindssyge priser. Forskellen på det, der hedder Henry Hub i USA og de europæiske gaspriser, er så store, at vi aldrig nogensinde har set den profitabilitet, det er, hvis man er i stand til at flytte gas fra USA til Europa. Og bare sådan som et eksempel, så på en ladning gas fra USA til Europa, er fortjenesten $250 millioner. Det er mere end prisen på skibet. Altså fortjenesten? Ja, skibet koster 228, hvis du er alt på et værft. Ja. Så en tur over Atlanten, ja, så har du betalt. Men det er jo så ikke rederen, der får det, skal vi lige huske. Ja. Det er jo traderen. Ja. Ham, der har gassen, det er jo ikke ham, der sejler skibet. Mm. Det er faktisk en relativt dårlig rate. Men jeg er stadigvæk... Fordi de kan ikke komme af med det. Nej, det er problemet. Men lad os lige vende tilbage lidt senere ud, sådan, hvordan vi kan tjene nogle penge på det her. Ja. Vi er jo kyniske millionærer her i klubben. Nej, men altså den ene måde, man kan håndtere det her på i Europa, det er selvfølgelig, at vi skal have energi, fordi hvis der ikke er energi, så lukker det hele. Det giver sig selv. Ja. Og derfor har vi importeret LNG fra USA eller Katar, eller hvor vi nu kunne få det. Det er så sket i øvrigt på bekostning af alle andre. Altså man har set, at importen ind i Asien er gået negativ. Og det mest kritiske, det er jo, at de allerfattigste lande, som Bangladesh og sådan nogle lande, de kan ikke få energi. De har ikke råd til det. Og de der skibe, som sejler rundt og som er profitmaksimerende ude i Atlanten eller Stillehavet, de sejler til den havn, hvor de får den største betaling. Og det er ikke Bangladesh. Og så det er virkelig kritisk. Altså når vi sidder og snakker om, at vi har det hårdt i Europa, så skal man tænke på, hvad den her energipolitik, som er fuldstændig forfejlet i Europa, hvad den betyder for de allerfærdigste mennesker i verden, som vi gerne vil gøre det godt. Det har vi slet ikke tænkt over. Mm. Men når jeg hører dig tale nu, så lyder det som om, at det er hele spørgsmålet om Rusland og Ukraine. Det udspringer alt det her, det udspringer af Ukraine. Jeg vil og sige, at 80% af de problemer, vi står med, kommer fra tidligere ting. Og så har Putin udnyttet den her situation, fordi han har kunnet se naiviteten i det her. Vi har lullet os selv, vi har fortalt os den historie, at vi kan gøre os uafhængige af fossile brændsler. Mm. Det er jo sådan en langsigtet strategi, men vi har haft en idé om, vi kunne gøre det alt for hurtigt ved at erstatte det med vedvarende energikilder. Man kan sige, den overordnede plan er jo fornuftig nok, men der er flere forhold, som ikke er blevet belyst ordentligt. Det ene er, at vi ikke har investeret nok i de vedvarende. Men selvom vi havde investeret massivt meget mere, så ville vi aldrig nogensinde kunne erstatte de fossile med vedvarende alene. Mm. Det er en illusion. Men hvordan ser du så på... Alternativet for at komme tilbage. Vi har importeret til Europa, fordi vi havde et problem på kort sigt. Men hvis det her det er en strukturel situation, så betyder det også, at energipriserne i Europa kommer til at være strukturelt høje, uanset hvor meget vi så ellers importerer fra resten af verden. Og det betyder jo så, at der kommer til at være nogle meget, meget store, vigtige beslutninger, som skal tages rundt omkring i bestyrelsen af europæisk erhvervsliv, hvor vi kommer til at lægge vores fremtidige investeringer. Og hvis vi lige ser, altså hvis vi ser bort fra verdens fattige lande, emerging markets, ulande eller hvordan vi nu skal betegne dem, altså så europæisk økonomi, jeg er med på igen. Du siger, at der er nogle lande i verden, der har det langt værre end os, men hvor hårdt vil det her ramme Europa og vores økonomi her? Altså, jeg skal jo ikke sætte tal på, men det er min vurdering, og det, igen, det er jo en, og det er en forudsigelse, ikke? Og dem skal man være lidt forsigtig med, ikke? Men jeg synes ikke, at det ser godt ud, fordi jeg synes, at det her det ser ud som om, at det, vi er i en energikrise, som er af en mere alvorlig karakter, end det, som vi så i 70'erne. Og hvorfor er det mere alvorligt end 70'erne? Det er mere alvorligt i 70'erne, fordi vi har taget og lagt en industri i håndjern. En industri, som ikke vil reagere på høje priser. Jeg sagde før, at løsningen på høje priser er høje priser. Og det er dels, fordi vi nedbringer vores efterspørgsel, og det er det, vi ser i øjeblikket. Men det skulle også gerne være sådan, at virksomhederne reagerer på de høje priser ved at øge deres volumener, produktionen. Og det sker ikke. Fordi det har vi som samfund sagt, at vi ikke ønsker, at de skal gøre. Og det er der, hvor vi har modsætningen til 70'erne. Fordi i 70'erne var løsningen på høje priser, høje priser. Vi fik både forbrugerne til at ændre adfærd. Vi fik mere brændstof-effektive biler. Vi kørte i mindre biler. Det var gennembrud for japanske biler, for eksempel, og alt det her. Men vi fik også volumenekspansionen i den fossile industri. Vi fik Nordsøen, for eksempel. Vi fik Gulf of Mexico. Og vi fik atomkraftudbygning massivt i for eksempel Japan og i Frankrig. Mm. Og det ser vi heller ikke. Så vi er sandsynligvis på vej ind i en recession, som vil bringe efterspørgselen på energi ned. Og det er det, som vi ser afspejlet. Uden at udbuddet nødvendigvis det er det, vi ser, at olieprisen den er ikke specielt høj i dag. Men hvad sker der på den anden side af den her recession? Når vi kommer igennem det her, og aktiviteten begynder at bygge sig op igen i vores samfund, så vil vi på et tidspunkt, før vi egentlig havde håbet på det, løbe ind i nogle kapacitetsproblemer igen på energimarkederne. Og så står vi i samme problemstilling igen, om det så om 2-3 år. Så det bliver en cyklisk, altså min vurdering er, at 20'erne i Europa kommer til at være en meget, meget cyklisk affære, med meget stor volatilitet i vores økonomi, og meget stor volatilitet i vores priser. I øjeblikket snakker vi alle sammen om inflation. Jeg kan meget vel se, at det om et års tid, så vi snakker om risikoen for deflation. Og hvad man skal gøre ved det, som hvad ved jeg, boligejer, investor, pensionsopsparer, det skal vi se på nu. Nu spiller jeg lige sådan en lille lyd her. Godt, Morten, du fik kridtet banen op. Så skal vi til det kyniske. Ja. lad os lige starte med, bare lige for at runde det her med selve makroøkonomien i Europa. Ja. ECB, den europæiske centralbank, ja. Hvad gør de så? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. De er ligesom en lus mellem to negle. Og jeg har svært ved at se, at de kan gøre ret meget. De prøver at tale og udtrykke, at man skal have tillid til dem. Men jeg synes også, at man... Altså, hvis man bare gennemtænker det her lidt, ikke, så hvad pokker kan de gøre? Fordi min vurdering er, at den allerførste prioritet for ECB er ikke et spørgsmål om inflationsbekæmpelse. Det er et spørgsmål om at få euroen til at hænge sammen. Fordi uden euroen, hvis euroen springer i luften, så springer Europa i luften. Så det er første prioritet, nummer to prioritet og nummer tre prioritet. Og så er det så, at vi har den her situation med inflation, den bekæmper man normalt. Med mindre likviditet og højere renter. Men så kommer man så op imod det problem, at de sydeuropæiske lande, i særdeleshed i Italien, selvfølgelig ikke vil kunne håndtere et specielt meget mere restriktivt monetær situation. Det andet er jo også, at det er sådan lidt mere højtravende, men hvis vi nu er i en situation, hvor problemet fundamentalt er et udbudsproblem, vi mangler simpelthen et udbud af energi. Mm. Så nytter det jo ikke noget, at man strammer likviditeten og hæver renterne, fordi det er ikke befordrende for investeringslysten i samfundet. Og det er jo også det er investeringslysten, vi skal have op. Mm. Jeg ved, at du er aktiemand, men altså, jeg hører dig næsten sige her, at boligejere med tilpasningslån skal ikke være så bekymret. Altså, jeg er ikke specielt bekymret for det. Nej. Altså, de korte renter i Europa, tror du, jeg har meget, meget svært ved at se de korte renter stige. Og det er fordi det vil simpelthen true hele fundamentet under euroen. Men de lagde Christine Lagarde og ECB, altså centralbankchefen, de prøvede ligesom noget nyt her, da de begyndte at sætte renten bare lidt op i Europa, altså hvor de både sætter renten lidt op. Ja. Og så siger de også, at vi er klar til at understøtte Sydeuropa. De siger det måske ikke så direkte, men de er jo klar til at købe italienske statsobligationer. Ja. Vi holder hånden under Spanien, Grækenland, Italien. Ja. Og så får vi alligevel højere renter. Altså, kan man få i pose og sæk? Det tvivler jeg på. Jeg ved heller ikke, hvad den reaktion i blandt tysker og tyske domstole og sådan nogle ting. Jeg er ude på et område, hvor jeg ikke er, det er ikke mit ekspertområde. Og det er helt værd. Men altså, ja, der er jo også nogle politiske aspekter af det her, ikke? Hvis du går væk fra de her nøgler, som man bruger til, at når man køber op, så skal man købe x procent af tysker, og man skal købe x procent af italiener. Ikke? Hvis man smider det på mødingen og siger, det er jo en af fundamenterne i hele eurosystemet, at man kan ikke behandle medlemslandene forskelligt i det her, og man udelukkende understøtter italienske statsobligationer, samtidig med, at man sælger tyskerne for at finansiere det, hvilket hvis det er det, som de prøver at gøre, så vil jeg sige, så har de altså, så er de gået ud af en tangent, som kommer til at være ekstremt risikabel politisk i Europa. Og hvorfor skulle de nordeuropæiske lande acceptere det? Så altså, det igen, de sidste 10 år har vi snakket om de her kompleksiteter i det europæiske samarbejde, som simpelthen ikke hænger sammen. Og det er jo fordi, fundamentalt set, så mangler der en fiskal overbygning på den monetære union i Europa. Altså, vi mangler, hvis man skal have en fælles valuta, så bør man også kunne føre en fælles finanspolitik, altså sætte skatterne for hele unionen, og det er der jo politisk. Og det er det, som man ikke vil tale om i dag, men det er det, der bliver afsløret behovet for i den her energikrise. Mm-hmm. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at det er jo det der, men det er jo det, du selv sidder og siger, at det gælder om at redde euroen. Og derfor er det jo, de sidder og siger, at renten skal op. Fint, det må vi så gøre. Men så vil vi lave udvidet socialhjælp til Sydeuropa, primært Italien, ved at vi køber uforholdsmæssigt mange af de obligationer, og det vil de have et mandat til. Mm. Det er jo det, de gør, så de prøver lidt at skubbe fordelingen, for at sige, så er vi nødt til at gøre mere for de svage, for at holde på stumperne. Så det er lidt at puste og have midt i munden, men det er da klart, at de skubber fordelingen, det gør de, og det er. Mm. Om hvor lang tid nogen synes det, om det er et problem eller ikke et problem, men det gør man. Mm. Og så er der altid den klassiske, når der er krise, så siger man, at det er godt for de danske boligejere, men det er det jo ikke, fordi det her, det giver jo en svag euro, det vil sige, at alle de ting, vi skal importere fra resten af verden, de bliver sådan set dyrere, så det suger købekraft igen. Altså, vi bliver fattigere. Ja, du tager ordene ud af munden på mig. Undskyld. Men det er helt rigtigt. Og først og fremmest energi. Altså, energi er til at begynde med dyrt, ikke? Men energi vil være 10% dyrere, hvis euroen går i 90 over for dollaren, fordi vi køber vores energi i dollar. Mm. Og det er jo det, som hele verden har problem i øjeblikket, at dollaren er så stærk. Hvilket afspejler en bekymring i de finansielle markeder, at i krisetider så går likviditeten til dollaren. Og det er det, vi ser. Og det er meget, meget svært for mig at se, at der er nogen, som har tiltro til, at ECB og de europæiske politikere er i stand til at styre det europæiske skib igennem denne her. Så derfor kommer du ikke til at se en allokering af kapital ind i Europa. Og hvad er måske det helt store også er, at Europa har jo været en af de her banditter i det globale betalingsbalancesystem. Vi har jo kørt meget store betalingsbalanceoverskud, særdeles i Tyskland, ikke? Fordi vi har haft en økonomisk politik i Europa, som er gået på, at vi faktisk skal undertrykke forbruget, og vi skal arbejde for at producere ting, som vi kan sælge til kineserne. Mm. Og de der prisændringer, vi har set på energimarkederne, har gjort, at vi er gået negativt på vores betalingsbalance i Europa. Og det er igen et forhold, som kommer til at i hvert fald være et tryk på euroen nedadgående, fordi vi selvfølgelig skal have noget kapital ind, som kan dække det hul, som vi nu har i vores eksterne balancer. Alright. Jeg har simpelthen brug for at få nogle konstruktive, positive, gode nyheder, venner. Hvordan hjælp mig? Hvordan kan vi tjene? Kan vi tjene? Det er mandag morgen, det er jo... Jo, men altså det positive er jo, at ud af en krise, så kommer der noget på den anden side. Ikke? Ja, vi skal tjene nogle penge nu. Hvad skal vi gøre? Og jeg er konstruktiv på længere sigt. Jeg tror på, at hvad vi oplever i øjeblikket er, at politikerne bliver nødt til at erkende, at det spor, man kører energipolitik og klimaagendaen i Europa, har forfejlet. Og vi er nødt til at gøre noget andet. Og det er blandt andet at åbne meget, meget mere op politisk for gas. Fordi gas er et godt fossilt brændsel. Og det kan vi tale lang tid om. Jeg vil bare henlede opmærksomheden på, at 15% af... Men hvordan kan... Vi har jo ikke noget gas. Nej, men vi kan så bede selskaberne om at investere i det. Altså olieselskaberne. BP, Shell og så videre. Ja. Okay. Jamen, det er jo en overgangsteknologi. Ja. Ja. At gå fra... At det bedste, vi verden kunne gøre, var jo at bede kineserne om at lukke deres kulkraftværker og begynde at fyre noget gas. Mm. Men så skal du jo skaffe gassen. Ja. 15% af verdens energi er kinesisk kul. Mm-hmm. Som bliver brændt af i deres kraftværker. Det er 4 gange mere energi end den samlede olieproduktion i Saudi-Arabien. Og kul er mere end dobbelt så CO2-udledende som gas. Mm. Så bare alene af det, at hvis vi kunne producere nok gas til at få kineserne til at skifte fra kul til gas, ville det være den største positive effekt på den globale CO2-reduktion, verden kunne gøre. Vi kan glemme alt om effekten fra vindmøller og sol i forhold til effekten, hvis vi kunne få kineserne væk fra kul. Men det er ikke det, vi gør. Vi har sagt, at gas skal fossiles, fordi det er fossilt. Og det er en kæmpe, kæmpe fejl. Mm-hmm. Fordi verden kan ikke i dag operere bare på ingen energi. Og det er det, som politikerne har troet, de kunne ligesom få tingene til. Og så kan vi åbne op for en helt anden snak om klima og grøn omstilling osv. Men jeg er nødt til lige... Jeg ved godt, Morten, du kommer jo fra Sea Worldwide, en kapitalforvalter, der er en investeringsforening af samme navn osv. Så det vil sige, at Finanstilsynet kommer efter dig, hvis du sidder og kommer med direkte anbefalinger her i Millionærklubben. Men kunne du ikke... Kan vi gøre det omvendt? Kunne du måske sådan fortælle lidt om, hvad der ligger i porteføljen hos dig? Som ligesom tapper ind i den her dagsorden? Jamen, det er jo et godt spørgsmål, fordi vi har ikke ret meget eksponering til det her. Og det har noget at gøre med, at vi er jo langsigtede, vækstorienterede investorer. Og vi bryder os ikke om at være investeret i selskaber, som ikke selv har kontrol på deres vækst. Og det er problemet, når du investerer i råvareproducentselskaber. Der er det prisen på produktet, de producerer, som er meget, meget volatilt. Det springer op og ned, som afgør deres indtjening. Det er ikke, Microsoft sætter prisen på sine egne produkter. Mm. Microsoft er et meget dominerende selskab, og derfor har de pricing power. Det har råvareproducerende selskaber ikke. De sælger ind i et marked, som svinger op og ned. For at investere i de her råvareproducerende selskaber, så skal du være god til timing. Og du skal ikke, det er det allervigtigste, at du kommer ind på det rigtige tidspunkt, og du går ud på det rigtige tidspunkt. Mm. Og der er vores kompetencer mere at identificere de langsigtede strukturelle vinderaktier. Compounderne, som vi kalder dem. Ja, men det kunne vel også være selskaber, som er inden for den grønne omstilling? Det kunne det godt. Vi har et selskab i USA, som hedder NextEra, som er verdens største energiforsyningsselskab inden for vedvarende energikilder. NextEra. Ja. Deres udgangspunkt er et selskab, som hedder Florida Light and Power, som er et reguleret forsyningsselskab i Florida. En af verdens bedste forsyningsselskaber. Dels på kvaliteten af det, de leverer, men også på den regulering, som de har. Fordi når man bevæger sig ind i sådan noget her, så er det meget, meget vigtigt, at man kigger på, hvad er det for et miljø, de opererer under. Det er jo politikerne, som i sidste ende bestemmer, hvad de her selskaber skal have afkast på investeret kapital. Og det er generelt noget, vi ikke kan lide. Men i det her tilfælde har vi gjort en undtagelse, fordi vi faktisk mener, at de politiske myndigheder i Florida faktisk er nogle ganske fornuftige mennesker. I modsætning til for eksempel Sydeuropa, hvor de regulerende myndigheder hele tiden ændrer på spillereglerne. Så det er det, man skal passe på med, når man bevæger sig ind i sådan noget her. Mm. Vi har købt for nyligt et industriselskab, der hedder Linde, som er tysk-amerikansk, som vi mener er godt positioneret til... De er i Frankfurt, ikke? Jo. Altså børsnoteret? Jo. Ja. Det er gasteknologi. Ja, industrigasser. Ja. Og du kan sige, der er lidt, man kan vel kalde det cross currents, der er lidt forskellige strømforhold i den industri i øjeblikket med de ting, der foregår i den europæiske industri, som er kunder til Linde. Men omvendt er det også en af de selskaber, som er helt afgørende for, eller deres produkter er helt afgørende for eksempel udbygning af LNG og carbon capture. Ja, hvis du skal sådan enten en vej eller anden vej, så carbon capture and storage er også noget, hvor de er eksponeret til. De er positivt eksponeret til den her klimaagenda, vi taler om, og de er også faktisk positivt eksponeret til behovet for generelt bare, at vi får investeret mere primær energi. Mm. Det var jo en, der hed Günther, der grundlagde det. G. Linde. Nå. Nej, men det G. Linde, altså Linde er faktisk en, og de har så købt en stor amerikaner for nogle år siden, ja. Som der var en del diskussion om, så vi husker, det var, hvor god handel det var, fordi de gik noget hårdt til den, ikke? Men det er teknologi, det er, og vi har jo også en anden, vi har jo så sige, det er en, jeg har selv købt teknologi, det er Siemens Energy. Yes, Siemens Energy. Jamen, ja, to sekunder. Jo, du får lov lige om lidt, Lav. Det er bare, fordi vi skal lige gøre det her færdigt, fordi jeg kan næsten, hvad hedder sådan noget, udlede af det, som Morten fortæller om i forhold til, hvis du vil investere i, du vil nok kalde det spekulere, Morten, i selskaber, som er direkte eksponeret lige nu, altså forsøge at time det her sådan lidt trading-agtigt. Det er den ene vej at gå, og så den anden vej at gå, det er hele tiden at søge tilbage i værdikæden. Er det ikke rigtigt forstået? Du skal finde dem der, som er i det her på den lange bane, strukturelt. Ja. Ikke bare med en tankrate, der fiser op og ned. Så nu har du nævnt to. Ja, men jeg mener, vi har snakket gas en hel del, og jeg tror, at der kommer til at være en meget stor investeringscyklus inden for, det kommer der, inden for gas. Og der er værdikæden, det er jo, at du skal producere gassen et eller andet sted, den skal transporteres lokalt, og den skal transporteres globalt, og ind i det modtagende lands energisystem. Regasification hedder det. Der er masser af spillere, som er eksponeret til det der. Det bunder jo i, at hvis vi holder fast i, at vi skal gøre os uafhængige af russisk gas, så er konsekvensen jo, at vi skal erstatte en af de største energiproducenter i verden med noget andet. Og det er ikke noget, der opstår i løbet af 2-3 år. Det kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid. Så der er altså nogle muligheder derfor, hvis man gør sit hjemmearbejde og finde nogle selskaber? Det lette, det er måske at tage fat i, altså der får man en relativt lille lavrisikoeksponering til store dele af hele værdikæden, det er, hvis man køber nogle af de store integrerede olieselskaber. Fordi de sidder faktisk med mange hænder på forskellige kogeplader i det her værdisystem. Og der taler vi igen BP, Shell, Total? Sådan noget, ja. Okay. Ja. Godt. Lav! Nu får du lov at give den gas, fordi nu har vi haft den strukturelle værdikæden, pricing power, selskaber, der selv kan sætte prisen. Du er jo ikke bleg for at slå til, når du kan mærke, at... Nej, men nu har jeg jo så været heldig med, jeg havde nogle olieaktier der, der alle ville forsage dem, ikke? Og så kom, det vidste jeg jo ikke, at det ville komme, den her krig, og priserne gik og agurk opad på olie og så videre, men... Jeg holder lidt pause på det nu, for jeg mener, at olieprisen nok vil skvatte, normalisere sig lidt, hvis der bliver fred i Ukraine. Det er jo mit gæt, men altså, det er mere kortsigt. Men det der med teknologi ind, ikke? Altså, der er jo så, jeg har jo i beskedenhed lavet min første skridt ud ved at købe Siemens Energy, som koden er ENR, og det er jo dem, der ejer Siemens Gamesa, som de nu vil overtage helt, fordi det går forfærdeligt dårligt, ligesom Vestas går dårligt. Men de laver jo også energi, højspændingsanlæg og kraft, almindelige termiske kraftværker, og også noget, lidt olieindustrien. Ikke? Det er også dem, der leverer, så vi ved, de der turbiner, som russerne hele tiden lukker for derover, det er vist også kommet fra dem. Det er den del af Siemens osv. Men altså, gå ind i teknologi, det er en butik, der har lige præcis 100.000 ansatte. Ikke? Vestas har 30.000, og børsværdien på ham her, den ligger vist på 90 milliarder kroner, ikke? På Vestas er den det dobbelt, ikke? Men du siger, man får andet vindmøller i Siemens... Det er ikke bare vindmøller i Siemens Energy? Nej. Altså Siemens Gamesa ejer de jo, ikke? Og det vil de så købe helt. De ejer 2/3 i dag, ikke? Og nu vil de købe det sidste 30. Det går jo, de taber jo, jeg ved ikke, hvor mange det var, cirka 1 milliard euro, knap og nap, bliver det i år, ikke? Og det vil de så købe væk for at få helt styr over det, ikke? Og nu skal den være tysk og ikke spansk, er der nogen, der siger. Det er sådan en hård udgave af det, men det er sådan en folkeudgave af det. Men nu skal det til at køre, ikke? Og der er det bare, at han er faktisk en virkelig teknologikarl, som kan noget. Og hvis man tror på alt det med den grønne omstilling og alt det der, de taler om, at end-user-forbruget i i-lande bliver dobbelt så højt elektricitet, ikke? Blandt andet elbiler. Så skal der jo, altså hele infrastrukturen og alt det der, skal jo give os op, jeg ved ikke hvor mange gange, og der er kobber, og bliver der også med, vel mange på nærmest, og høje priser er der i forvejen. Altså teknologi, men balladen er jo at finde nogen, fordi det du så er imod med olieselskaber, det er jo det der med, at de svinger også olieprisen og energipriserne, og så bliver dit lange mål kan være godt nok med at være grøn, og Statoil vil være grøn og alt det der, ikke? Men du er jo undervejs, kører du jo på dit fossile, og det er så olieprisen og gasprisen, ikke? Så den er jo lidt, det er jo det der klem, du sidder i. Tør du det? Eller, fordi det er også en anden kamp på kort sigt. Men hvorfor ikke bare Vestas? Ja, fordi Vestas er i dyb krise med sin indtjening, og koster det dobbelt af, at selskabet er tre gange så stort, ikke? Hvad vil du så helst have, ikke? Altså, og tyskerne har dog forstået, at nu skal de rydde op og få det her til at køre. Så hvad hedder det? Det kan godt være, at de er foran den. Jamen, Vestas bliver god nok. Du skal bare have kursen ned og vende i kurs 100, og ikke i 190. Det er sådan set det. Så ja, og så skal de jo se at få det til at rulle, ikke? Men det er, altså Vestas er vel stadigvæk en eksponering til den her underliggende megatrend, som Morten var inde på. Ellers er det ikke en god investering. Det er jo ikke bare at sige, at det dur. Ja, ja, og der er nogen, der laver fuglekasser og er økologisk, men du skal der skal jo med i investeringen jo. Mm. Ellers kan man jo ikke gøre det. Hvem er Ørsted? Ørsted? Jamen, det er jo så et spørgsmål, hvor meget den er. Ja, kurs 5-600 kunne vi godt have fat på Ørsted, men den er jo også noget opreklimeret stats. Mm. Det er jo balladen. Nå, men det vil jeg påstå, men altså, så kan du købe nogle andre, der ligner den. Var det et anerkendende grin, Morten? Vi ejer ikke Ørsted. Nej, okay. Nå, men jeg har købt Skatec. Vi har jo en, som ligner det, ikke? Det er jo sammen, eller lidt mindre, det er Skatec, hvor nogen så troede, at Statoil ville købe det. Jeg ved ikke, hvornår vi ville købe det hele, men det sagde de så nej tak, det vil vi ikke. De ejer 15%, og det er de tilfredse med. Og han er mere solar, end han er vind. Han har ikke ret meget vind. Han har også noget vandkraft over i Laos, hvor ikke skal være løgn. Men det er sådan lidt ude i den blå luft, alle videre vejen, og et stort projekt i Egypten med at lave noget ammoniak ud fra vindkraft, tror jeg nok, det er sådan noget. Men altså, noget af det der, altså, du er nødt til at kigge ned i anden, du er ikke bare at slå op og sige, nå, han laver det, det er godt, det køber jeg. Altså, det er jo storytelling. Du er nødt til at sige, er det også en god investering? Mm. Men det lød, altså, ja, værsgo, Morten. Måske bare lige, jeg synes, det er vigtigt, at vi også lige påpeger, at den her klimaagenda er utrolig vigtig, og at global opvarmning er reel, og vi er nødt til at gøre noget ved det. Og det har vi ikke rigtig talt om, og det lyder som om, vi bare promoverer CO2-udledning. Det er slet ikke det, der er tale om. Der findes to måder, vi kan håndtere det her på. I øjeblikket, så lever vi igennem den ene, nemlig ved at reducere vores økonomi, så vi ikke udleder noget CO2. Og det går ikke, fordi det leder simpelthen direkte til social ustabilitet og politisk revolter. I inflationære perioder, så skifter regeringsmagten ved valg 70% af gangene. Når man ikke har inflation, så skifter regeringsmagten i demokratier kun 30% af gangene. Nu har vi inflation i Danmark, vi har snart et valg, så kan jeg vide, hvad der sker. Ja, fordi folk, de stemmer ud fra deres økonomiske virkelighed. Mm. Så vi skal skabe et energisystem, hvor vi muliggør fortsat økonomisk vækst og velstandsfremgang, samtidig med, at vi reducerer vores CO2-udledninger. Det er målsætningen. Mm. Og vi fejler enormt i øjeblikket. Det, man skal gøre, det er selvfølgelig, man skal også have virksomhederne med til at spille på det her. Og sådan et selskab som Occidental, som du talte om før, Dag, de her er jo også en af forgangsselskaberne inden for det, der hedder Carbon Capture and Storage. Faktisk mange af de amerikanske olieselskaber er de ledende inden for det her. Vi skal aktivere det, der hedder naturbaserede carbon sinks, hvor man virkelig udbygger naturen for at suge CO2'en op. Så vil du ikke lige forklare carbon capture? Der er faktisk også en lytter, der har skrevet ind og spurgt, hvad du mener om carbon capture. Men først lige, hvad er det? Carbon capture, det er, hvor man i den virksomhed, som forurener med CO2, opsuger CO2'en. Man lærer den, man transporterer den, og man putter den tilbage i jorden. Og der ligger den så. Mm. Og det har en pris. Men prisen på CO2 er også høj i dag. I Europa, jeg kan ikke huske, hvad den er, men den er, den er 80 euro per ton. Prisen på carbon capture er højere, men der er efterhånden en forretningsmodel for det. Der findes spillere, som er aktive inden for det her område. Det er en meget, meget tidlig fase i den her industriudvikling. Men det er en af de her brikker, vi skal bruge for at komme i mål med net zero. Og nu siger jeg ikke proto-zero, jeg siger net zero, fordi vi vil også i fremtiden brænde CO2 af. Så hvad gør vi med den CO2? Mm. Den skal samles op. Og det kan man gøre industrielt med carbon capture and storage, men man kan også gøre det med naturen. Vi har fældet en tredjedel af verdens skove de sidste 200 år. De skal genopbygges. Og hvis man gør det, så vil man opsuge og permanent mere eller mindre opsamle CO2. Vi skal bruge træmassen til permanent CO2-opbevaring, for eksempel i vores byggeindustri. Fordi så binder du dels CO2'en, men du nedbringer også brugen af cement, som er stærkt CO2-udledende. Der er mange, mange forskellige måder, vi kan bruge de naturbaserede carbon sinks på, som man slet ikke snakker om. Der er olieselskaber, som i dag sælger olieprodukter, som de siger er CO2-neutrale, fordi de kobler naturbaserede carbon sinks på dem, som de tager betaling for. Det er vejen fremad. Det bliver nok afsløret i den her energikrise, at vi er nødt til at gå den vej. Mm. Og inden vi når carbon capture, tak for den forklaring. Lav, det her, vi var inde på, eller Morten fortalte det her med de her tankskibe, LNG, Liquid Natural Gas, altså hvor man komprimerer gassen, så bliver den flydende, og så putter man op på et skib, den kommer sejlende fra USA til Europa eller Katar osv. Den der dejlige profit på de her skibe, hvordan får man fat i den? Kan man det som privat investor? Jamen, det kan du godt, men altså, bare sige, at lige i øjeblikket er der jo det uheldige ved det, at der er en stor anlæg i USA. Det største af dem alle sammen, der brændte af, det var en 3-4 måneder for bygget op igen. Det skulle også være klar omkring 1. november. Og det gør, at der faktisk er et hul i markedet, hvor radaren på de der er ikke særlig gode i øjeblikket, fordi der bliver udskibet for lidt fra USA. Og vi har heller ikke terminaler til at modtage det, og der laver man så nogle midler til nogen i Tyskland for at modtage det. Det er jo Tyskland, der har det største problem, fordi de har bundet sig op så meget på Rusland på gas, ikke? Og de er også en over på vestkysten, men for at modtage gas, men så der er faktisk et lille hul. Men der, hvor du kan gøre, det bliver jo sådan, der hedder Flex LNG, er jo en, den norske rederi, og vi har et, der hedder Cool, som er helt ny. Men er det for sent at komme med på det her? Nej, det er det ikke. De aktier er faktisk lidt, jeg holder pause i dem, for jeg tror, at de kommer tilbage, men altså fremtidens gas, eller tankmark, om så må sige, til 2050. Det bliver jo formentlig naturgasskibe, fordi det er det, men det handler jo også om at få de der markeder til at hænge sammen. Fordi USA har sit gasmarked, og Katar er alt for meget gas, og sender det på alle vejen hen. Men det er jo på nogle langtidskontrakter, ikke? Mm. Der findes 600 sådan nogle skibe, de store i verden. De 300 sejler på lukkede aftaler. Også fra Nigeria og fra Algeria og sådan noget. Og så du siger, der er kun 300 skibe, der er ude i det åbne marked, hvor Flex ligger, ikke? Så hvis du lejer sådan en ud på et eller tre års sigt, så kan du få $130,000 i døgnet. Hvis du lejer den ud nu på spotmarkedet for $50,000, fordi der er et hul, og det er jo også lidt uheldigt i øjeblikket, hvor vi gerne have fyldt Europa op med gas, at så kan du faktisk ikke rigtig skaffe den, og så er det, vi har så stjålet gassen, eller sat os på den frem for kinesere og koreanere og japanere, ikke? Fordi vi har betalt overpris, ikke? Eller for at få fat på den. Men så jo, det er der, og vi har også indledet Golar, men han har lavet lidt om på sig i USA. G-O-L-A-R. Så jo, det er, men der er ikke så mange af dem, så det kan man godt gøre. Mm. Men altså, men det er handlerne, det er jo dem, der har energien, der tjener. Det er jo ikke dem, der sejler med kan det. Kan man købe aktier af det? Ja, det kan du godt, men så skal du sidde og gætte på, hvem der har det der, og hvem der frider penge ud af det. Ja, og det er også derfor, Statoil, Equinor er jo en vanvittig pris, 365. Og dem aktier burde jo koste halv, men 200 eller noget. Men lige ud, men det er jo på grund af, han tjener jo kassen. Efter Rune Roseren problem, hvor får du så fra ham? Mm. Shell er verdens største trader på naturgas. Ja. Okay, så de her, når I siger trader, dem der handler med det, det er altså integreret ind i de her meget, meget store koncerner. Ja. Og så får du alt muligt andet med i... Ja. Så den er svær at få sådan direkte, hvis man skal sidde og spekulere. Ja, det er den. Ja, og de skal jo også komme rundt på det rigtige ben, skal man lige huske. Altså lige pludselig, ikke? Så falder gasprisen, og så, bum, så er det bare et problem for dem, der er lange i gas, ikke? Nå. Ja, okay, det var... Jeg havde vel håbet på lidt flere gode nyheder fra jer to. Ja, men du vil gerne have en let adgang, og det er der ikke helt. Nej, verden er uretfærdig. Det er den altså også på det danske aktiemarked. Det fortsætter ned. Vi er nede med 1,44%. Og så kan du se balladen, ikke? Og så kunne man jo putte sig med noget varmt tøj, men det kan vi jo ikke. Man kan ikke få en mink mere, hvis I har slagt det er den rene nyhed. Det er stort set kun Novo og Tryg, der er i grønt lige nu. Nogle af de aktier, som var i vælten i de seneste uger, styrtdykker nu. FL Schmidt er nede med 4%, Rockwool nede med 3,5%, Netcom over 3%. Det er ikke styrt. Styrt er et eller andet over 8. Det var lige det, jeg havde brug for at høre. Ja, det så stemmer det heller ikke. Bare og der kommer en ny børsdag igen i morgen. Ja. Morten Springborg fra Sea Worldwide. Det var altså en fornøjelse at høre. Jeg synes ikke, at jeg solgte dig for dyrt. Det var fremragende, Morten. Tusind tak. Og Lav, vi tales ved i løbet af ugen. Tak fordi I lyttede med. Selv tak. Hej. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.